Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook is vuurschap. Maar ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijk, omdat je rondjes om me heen loopt. Jij bent zo, jij bent pas als ik me omdraai. Je omsingelt me met wanhoop, het is echt zo. Ik wil je bellen, maar het gaat niet. Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie. Ik dacht altijd echte liefde, dat bestaat niet. Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer actiet. Zoveel frustratie, en luister ik wil niks liever, ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten, zet de stem voordat ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Samen zijn. En ik geef toe, ik ben soms gewoon een klootzak. Maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij. En ik weet nog dat je mij zei, ik wil dat je me vastpakt. Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou weer pijn. Je maakt me maar niet spanisch, elke keer weer irritaties. Weinig communicatie, heb niet aan je reputatie, nee. We worden pas één als je werkt met twee. Of we doen het nu samen, anders liever alleen. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt.